Kaptam az orosságot, könnyű. Nagyon kifáradt talán. Nem dolgoztam még, hogy ilyen dolgoztak. Nagyon fulladozó. Egy köhögsz, nem kell hitelnek szólni? Nem. Jó, lebaszott a nyár. Csidott a fáma is. Kicsit erősít. Majd aztán. Még szidott volna le? Mi az a fánca szerre fogok ki? Én megbetegedhetsz könnyedén. Ez a lé. Hát volna, hogy megfutottam a répát, majd ott hagyom, majd fagyom meg. Hát nem miért? Is fagy. Mi ilyen anyád? Nem tudom, és fog fagyni még. Fog fagyni? Nem, első lesz volna. Azt mondom. Most gyűjtél be? Nem, már hamarabb bejöttem, mert egy rosszába hamarabb már. Én hallottam, hogy a csizmát itt vetted le. Nem? Majd mondni anyámnak, hogy a virágja is locsolja meg, mert én nem merem, hát ha bezabáltatom vízzel. Jó, mondom neki. A kő locsol. Megkaptad a Gazpromot, máma? Bevált reggel. Gazpromozán. Most a jegyet kell bevenni, azt a sárgát. Nem? De azt a... Van nagy doboz. Azt kell. És valamivel jobban vagyok, hogy a kórházi gyógyszert. Melyik a kórház az a 4000 náros, vagy mi? Hát. Jön ilyen kicsike volt a kórházban is? Ilyen kicsik rossz volt, vagy mi? Két fehéret adtak, van. Bomlós volt, mondom, egy is valami százesztendő. Na, jobban vagyok, mint a kórházban voltam. Ja. Akkor hónap, hova kell menned? Beadom a papírokat. Bámba elkezdted, azt nem sikerült. Nem. Bárna még lesz. A ki van ott nő férzi? Né van. Né. Né. Orvos? Né. Na, gondolod, látom, hogy gond van. Hajd el a... Még 6 óra. Hát mindjárt kezdődik a... Szotoniznál Cartoon Network-öt? Tessék? Szotoniznál Cartoon Network-öt? Szoktam. Na. Mondni, hogy de... Ötösön van a idén? Ötös a palmon. Hetes a magyar. Azt tudom. A Duna meg a 17-es, azt hiszem. Igazán tudod, Béna, a 17 is itt vagy a Dunán. 18 akkor. A Duna... Az hét. 19 a Duna. Na, hát az nem érdekes. Ha nem lesz ezt. Rajzfilmnek. Majd Szabadkára mutassa, hogy tudod mennyi egy márka? Én azt néztem. Följebb ment? Egy márka, 170 valahol, nem tudom, hogy 160 dinár? Hát 70 nem szörnyű. Egy. Egy márka. Nem euró. Vagy mi euró. Várjátok. Dinár bácsi. Nem nagyok a részletek. Nem kell ott menni a izéri darálói? De kell menni. Hát de mikor még? Hova? Na, itt van, fogjad. Igyál még egy kicsit. Na, annyit tudottam ki. Tudom, tívedőről. Ez a kicsi fogom. Itt akár 10 fokra is 120 fokra minél az hikai szállat szervezés. Itt még többen rájön az ajtó. Zárt be. Na, itt van. 1 euró. Nézd, figyeld a márkát, mennyi. 1 euró 117 dinár. Akkor nem jó. 171-et mondta. Felcsíted a kettő számot. Anyám üzét, hogy dinár fizetjön, vagy márkát. Mondott, ez hivatalosan. Mi? Az ár. Hivatalosan. Ki mondta, hogy dinárfa márkát fizessen? Mikor mondta? Hát régen beszéltek telefonon. Kérdezte, hogy márkát kell fizetni, vagy jövőd dinárit. Ki, mikor beszélt? Ja, itt áll, ja. Mert ez a jó vagy nem jó. Miért kb. Jobb volna. Megyek.